เหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ย่อมมีอยู่เสมอแม้กระทั่งเรื่องซึ่งมันมีจริงอยู่ 100% เต็มหากข้อพิสูจน์ไม่เพียงพอมันก็กลายเป็นเรื่องลมๆแล้งๆไปได้เรื่องที่ข้าพเจ้ากำลังจะเล่าให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องเข้าทำนองที่ว่าแต่จะขอร้องให้อยู่ในความพินิจของท่านผู้อ่านว่ามันเกิดจากอะไรเป็นต้นเหตุที่มาของมันคืออะไรถ้าเราจะฟังเรื่องใดก็ตามถ้าเรื่องนั้นเลยข้ามเหตุผลไปเราก็มักจะไม่พินิจและพิสูจน์หาที่มาของมันเรื่องนั้นๆก็เลยเป็นเรื่องลอยลมไปฉะนั้นเรื่องนี้จึงขอร้องให้อยู่ในความพิสูจน์ของท่านด้วยบ่ายเกือบ3โมงที่เราโดดลงจากรถเมย์ประจำทางระหว่างกรุงเทพศรีราชามันเป็นการนับไม่ถ้วนครั้งที่คณะเรามาตากอากาศที่ศรีราชาอย่างพร่ำเพรื่อเราทั้งหลายรับกระเป๋าเดินทางจากรถแล้วก็เตะแข้งเตะขาพอหายเมื่อยแล้วก็หอบหิ้วกระเป๋าเดินทางใบเก่าๆที่เดินมาแล้วเสมอคือทางเข้าไปในบริเวณโรงงานป่าไม้ศรีราชาและสิ่งประจำอีกอย่างหนึ่งก็คือตะโกนทักขึ้นไปบนที่ทำการของบริษัทบรรดาสหายทั้งหลายที่อยู่บนนั้นก็ตะโกนเอะอะลงมาตามเคยยกมือไหว้กันคนละทีสองทีโวยวายกันไปตามระเบียบแล้วก็ชักยืดเข้าไปภายในเขตบ้านพักหลังที่ทำการด้วยจำนวนนักตากอากาศพร่ำเพรื่อเกือบ20คนเป็นการเอะอะครั้งใหญ่อีกมื้อหนึ่งเมื่อถึงบ้านพักของคุณทิมพาณิชเจริญหัวหน้าโรงเลื่อยใครอาบน้ำไปใครไม่อาบก็หมักไปก่อนพวกผู้หญิงล้างหน้าที่กรำฝุ่นเตรียมออกตลาดซื้อผักปลาอาหารมาทำกินเป็นการใหญ่ส่วนพวกผู้ชายก็มีหน้าที่กินเหล้าไปเป็นการพักผ่อนตามแบบของนักเขียนนักหนังสือพิมพ์จะขอกล่าวถึงบ้านพักนี้ซะก่อนเป็นบ้านใหญ่มากสวดทรงของมันนี่เป็นแบบบ้านชายทะเลซึ่งออกแบบโดยชาวฝรั่งเศสแบบทันสมัยห้องโถงห้องเล็กห้องน้อยระเบียงหลายด้านรวมความว่ามีความใหญ่จนครอบครัวคุณทิมเนี่ยต้องไปจับกลุ่มอยู่เพียงด้านเดียวของบ้านทีนี้พอพวกเราไปพักผ่อนหย่อนใจกันที่นั่นบ้านหลังนี้เนี่ยก็เลยกินพื้นที่กว้างออกไปอีกแต่ถึงอย่างไรก็ตามบ้านหลังนี้ก็ยังคงเหลือพื้นที่ว่างอยู่อีกหลายด้านหลายห้องดูจะเป็นธรรมเนียมของบ้านป่าไม้เพื่อความทนทานของบ้านพักบริษัทก็เลยใช้ไม้ตะเคียนทำทั้งบ้านไฟฟ้ามีตอนหัวค่ำเพียง3หรือ4ทุ่มเลยเวลานั้นไปก็เป็นการจุดตะเกียงบ้างเทียนไขบ้างตามแต่สะดวกเพราะว่าตะเกียงมีไม่มากดวงเจ้าบ้านมีน้อยคนก็มีตะเกียงน้อยดวงเราไปมากก็เลยต้องเล่นเทียนไขกันระนาวการตากอากาศของเราไม่มีการเล่นน้ำทะเลเพราะรู้ว่าเล่นไม่ได้ฉลามชุมจึงโอละพ่อเป็นชมป่าแทนชมทะเลอาศัยรถยนต์รางของผู้จัดการบริษัทเข้าไปตรวจงานในป่ายุบต้นทางของการตัดโค่นไม้มีระยะทางไกลต้องค้างปลายทางหนึ่งคืนแล้วก็ล่องกลับมาที่เดิมเราพักบ้านคุณทิมเข้าคืนที่3ก็เกิดมีบางคนที่เป็นนักตากอากาศมีอาการหงอยเหงาลงคนแรกคือคุณแม่เสงี่ยมสาตมานคุณแม่ผู้นี้มีความเมตตาและรักข้าพเจ้าเหมือนบุตรข้าพเจ้าจึงเรียกคุณแม่เรื่อยมาตามธรรมดาคุณแม่เป็นคนชอบเที่ยวไม่มีการเบื่อหน่ายอยู่ไหนอยู่กันและที่บ้านนี้ก็เคยมีกันอยู่แรมเดือนเมื่อมาออกปากอยากกลับบ้านจึงเป็นที่สงสัยตะหงิดตะหงิดแต่ว่าข้าพเจ้าและใครๆไม่รู้ว่าอะไรภายในใจคุณแม่คาดคะเนไปว่าอาจจะเป็นโดยวันนั้นมีฝนตกพรำตลอดวันคงเบื่อฝนผิดสังเกตข้าพเจ้าอยู่นิดนึงที่ตามปกติคุณแม่ชอบนอนโปร่งๆห่างคนแต่ว่าในคืนนั้นคุณแม่ขอนอนในกลุ่มคนมากคือมีข้าพเจ้าและก็มีลูกศิษย์ข้าพเจ้านอนประกับข้างและยิ่งไปกว่านั้นคุณเสียงซึ่งเป็นผู้หญิงชอบเที่ยวเช่นเรานอนไหนนอนได้เกิดมาขอแทรกนอนข้างคุณแม่พวกเราไม่เอาใจใส่ต่อสิ่งผิดแผกนี้เพราะว่าทุกคนมีเชื้อแอลกอฮอล์เต็มไปทุกคนนอนกันเปรอะไปเต็มเฉลียงบ้านผู้ที่นอนประหลาดกว่าเพื่อนก็คือคุณพานีกับภรรยาเขาพวกเรานอนกันโล่งๆแจ้งๆยุงไม่มีพ่อพานีกับเมียอนามัยจัดต้องนอนมุ้งเพียงคู่เดียวค่ำคืนได้ผ่านไปโดยข้าพเจ้าหลับตลอดรุ่งตอนเช้าต่างล้างหน้าแต่งตัวพานีมีอาการผิดแผกขึ้นอีกผู้หนึ่งคือมีสีหน้างงๆข้าพเจ้าคิดว่าเขาเมาแต่กลางคืนก็เลยติดเชื้อมาถึงกลางวันแต่ไม่ใช่เขามากระซิบกับข้าพเจ้าว่าเมื่อคืนโดนผีหลอกข้าพเจ้าสะดุ้งใจเหลียวดูภรรยาเขามีหน้าตื่นและซีดเซียวเรื่องที่เขาเล่าเขาบอกว่ามีคนแก่เข้าไปนั่งอยู่ในมุ้งด้านปลายเท้าและเข้าไปหาเขาบ่อยที่สุดจนเขาสองคนเนี่ยนอนไม่ได้ พวกเราฟังกันเงียบๆไม่มีใครออกความเห็นพานีเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีภรรยาก็เป็นคนไม่กลัวผีแต่ไหนแต่ไรมาซึ่งพวกเราก็รู้กันอยู่คุณเสียงเป็นผู้เสนอขึ้นมาบ้างบอกว่าคืนแรกเนี่ยแกฝันคล้ายกับตื่นพูดไม่ถูกรูปภาพที่เจ้าของบ้านติดไว้ข้างฝากระดิกได้และแล้วก็ค่อยๆออกจากกรอบรูปไต่ลงมาตามเสาบ้านแกก็เลยตกใจตื่นส่วนคุณแม่นั้นสะกิดแขนข้าพเจ้าและบอกว่าฉันน่ะพูดไม่ออกเลยคุณเหมฉันโดนแล้วจึงอยากกลับกรุงเทพรู้สึกมันหวาดกลัวเหลือเกินข้าพเจ้านิ่งอึ้งเรื่องพันนี้ข้าพเจ้าไม่ตัดสินเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีข้อพิสูจน์อะไรถ้าจะค้านก็ค้านว่าทุกคนเกิดจากเลือดลมของตนแต่ถ้าสำหรับเหตุผลเลือดลมอะไรมันจะไปเกิดกันหลายคนพร้อมๆกันโดยไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนหรือได้ยินได้เล่าว่าผีหลอกแล้วตัวเองก็เก็บเอาไปพะวงจนเกิดเป็นอุปทานในเรื่องนี้ภรรยาข้าพเจ้าไม่ออกความเห็นเพราะว่าไม่ถูกอย่างเขาในบรรดาผู้ที่นั่งกันอยู่มากมายต่างคิดไปคนละทาง2ทางพวกลูกศิษย์ข้าพเจ้าที่เป็นรุ่นหนุ่มก็มีสีหน้าหนักใจอยู่หลายคนคุณจรัสสังสกุลหัวเราะสนุกว่าผมเนี่ยไม่โดนกินเหล้าซะไม่รู้เรื่องเราทั้งหมดนัดไว้ว่าไม่บอกเจ้าของบ้านให้รู้เพราะว่ามีเด็กอยู่หลายคนจะเกิดกลัวในที่สุดการตากอากาศของเราก็เกิดสั้นขึ้นอย่างผิดคาดตัดสินใจกลับกันในวันรุ่งขึ้นอย่างแน่ขอนอนค้างอีกวันนึงเจ้าของบ้านก็ตกใจเพราะว่านัดคราวแรกเนี่ยบอกว่าเราจะอยู่ถึง15วันมากลายเป็นเพียงแค่4วันแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้บอกเรื่องอะไรกับเขาต่างอ้างถึงงานถึงการทางกรุงเทพไปตามๆกันและในคืนนั้นเองก็มีการเพิ่มพวกกินเหล้าขึ้นอีกพวกผู้หญิงก็กินเห็นจะเอาเป็นกำลังใจไว้ต่อสู้พอตกดึกการนอนของพวกเราก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงพวกผู้หญิงขอเข้ามุ้งใหญ่รวมกันหมดเหลือชายรุ่นหนุ่มที่ใจไม่ปั้มนอนอีกกลุ่มนึงชิดมุ้งส่วนผู้มีใจปั้มด้วยเหล้าและปั้มด้วยทุนเดิมเอาเก้าอี้ผ้าใบมานอนล้อมจุกช่องประตูที่เปิดโล่งทุกด้านสุดท้ายก็ผ่านไปถึงเช้าผู้ที่จะมีผิดแผกที่สุดก็คือข้าพเจ้าเองเป็นเหตุการณ์ที่พูดไม่ออกทีเดียวข้าพเจ้าเห็นใจผู้อื่นที่โดนมาแล้วอย่างที่สุดข้าพเจ้าจะอยู่อีกไม่ได้อย่างแน่นอนรู้สึกว่าความเข้มแข็งที่มีอยู่เนี่ยหมดไปสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบในคืนนั้นมีพวกเด็กหนุ่มเมาจัดถึงกับหมดสติกันหลายคนตัวของข้าพเจ้าเองและเพื่อนของข้าพเจ้าก็ช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วก็ให้นอนโดยเรียบร้อยโดยเอาไปนอนล้อมมุ้งกับพวกผู้หญิงทั้งหมดการโอเอเลี้ยงดูของเราก็เกินกว่า4ทุ่มไฟฟ้าจึงหมดจึงจัดจุดตะเกียงรั้วขึ้น1ดวงพอแลเห็นอะไรได้บ้างแสงของมันไม่ค่อยจะอำนวยสักเท่าไหร่นักจึงทำให้บางแห่งนี่มีความมืดดูน่ากลัวพวกเราที่ไม่กลัวก็จัดเก้าอี้ผ้าใบมานอนขวางประตูทุกห้องทั้งหมดทุกด้าน4ด้านและถัดมาอีก 2-3 ตัวความเงียบค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยผู้ใดเมามากก็หลับไปอย่างไม่มีสติส่วนผู้ที่ไม่ค่อยเมาจะเป็นด้วยความกลัวหรือรำคาญไม่ปรากฏต่างคลุมโปลงตลอดหัวทุกคนแต่อาจจะหนาวก็เป็นได้วันนั้นมีละอองฝนอยู่บ้างเสียงฟ้าร้องไกลๆเจ้าของบ้านนี่หลับกันหมดแล้วในห้องประจำของเขาทั้งลูกทั้งเมียข้าพเจ้ายังคงนั่งดูดบุหรี่อยู่บนเตียงผ้าใบจิตใจกำลังเพ่งเล็งถึงเจ้าตะเกียงดวงเล็กที่จุดวางไว้ยังโต๊ะในห้องโถงก็นึกไว้ว่าน่าจะนำเข้ามาไว้ในห้องเรามันจะสว่างพออุ่นใจได้บ้างเพราะว่าทางด้านเฉลียงยาวซึ่งเลี้ยวไปห้องน้ำและเลี้ยวไปยังหน้ามุกใหญ่อีกด้านหนึ่งนั้นสู่ที่ว่างน่ากลัวประกอบกับมีห้องใหญ่อีกห้องหนึ่งซึ่งแต่ละห้องเนี่ยไม่ได้ปิดประตูหน้าต่างถ้ามีตะเกียงมาวางไว้จะค่อยอุ่นใจแก่พวกผู้หญิงแต่ครั้นมานึกถึงว่าจะปล่อยให้ห้องโถงนั้นมืดตื้ออย่างไรได้ประตูด้านอื่นก็เปิดทั้งนั้นจากห้องโถงก็ไปสู่หน้ามุกใหญ่และห้องว่างอื่นเช่นกันทั้งอากาศครึ้มฝนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ขนาดอายุร้อยปีพันปีเช่นนั้นมันยิ่งครึ้มเอาการในที่สุดข้าพเจ้าก็ตัดสินใจว่าปล่อยมันตามเรื่องก็แล้วกันการพักผ่อนของเราอีกคืนเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้สายๆก็จะลงเรือเกาะลอยกลับกรุงเทพกันแล้วจึงล้มตัวลงนอนและเข้ารูปอย่างผู้อื่นคือสมัครคุมโปลงตลอดหัวซึ่งไม่เป็นการเสียเปรียบกันพอผ้าแตะถึงหัวก็ต้องสะดุ้งทั้งตัวคือมีเสียงหัวเราะแบบเย้ยหยันข้าพเจ้าตัวชาอยู่เป็นครู่อยู่ดีๆนอนหลับกันเงียบทั้งบ้านเกิดมีคนหัวเราะขึ้นเทวดาไหนก็อดตกใจไม่ได้หรอก แต่ว่าเสียงนั้นนี่มันเป็นเสียงของพวกเรากันเองหัวเราะข้าพเจ้าละอายใจจึงเลือกเอาผ้าคลุมออกพงกหัวดูว่าใครหัวเราะเยาะความกลัวของข้าพเจ้ากันแน่เสียงนั้นมันเกิดจากกลุ่มลูกศิษย์เหล่าที่เมาหมดสตินิ่งฟังอยู่เป็นครู่จึงรู้ว่าเขาละเมอไปไม่ใช่จะตั้งใจหัวเราะเยาะธรรมดาศิษย์เหล่านั้นเคารพครูอย่างเคร่งครัดทั้งตนเองเมาจนหมดสติประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็คือตัวเองนี่มีความกลัวเป็นที่สองรองจากผู้หญิงจึงไม่มีใครที่จะกล้าเย้ยหยันใครได้ในขณะนั้นเองน้องเมียของข้าพเจ้าที่ชื่อธงชัยก็ถามข้าพเจ้าออกมาจากโปงว่าใครละเมอฉันแรกข้าพเจ้านึกว่าเขาหลับความจริงเขานอนนิ่งอยู่ในโปงเฉยๆข้าพเจ้าตอบเขาด้วยเสียงขุ่นว่าไม่รู้สิดันละเมอมาได้ตกใจสะดุ้งทั้งตัวธงชัยหัวเราะอยู่ในโปงแล้วว่าผมก็สะดุ้งกำลังนอนคิดอะไรอยู่หัวเราะขึ้นมาได้ข้าพเจ้าก็หัวเราะทั้งที่กำลังโกรธเสียงของคุณลุงภรรยาข้าพเจ้าขยับตัวพร้อมกับเปิดผ้าคลุมโปงออกบ่นแก่ตัวว่าหนาวจริงๆเราก็เลยคุยกันอีกพักใหญ่จนคุณธงชัยนี่กรนไปอีกคนนึงแล้วคนที่สองก็คือคุณลุงผู้มีอายุสูงเหลือแต่ข้าพเจ้ายังคงนอนหลับตาส่งเดชอยู่คนเดียวแต่ว่าใจนี่ไม่หลับข้าพเจ้าจะหลับไปกี่ชั่วโมงไม่ทราบสะดุ้งตื่นเมื่อมีลมกระโชกเย็นวาบรู้สึกว่าผ้าห่มหลุดออกจากตัวเสียงระฆังวัดง่างใสเย็นมาแต่ไกลข้าพเจ้าคุมผ้าห่มโดยไม่ลืมตาจะง่วงหรือว่าเกรงว่าถ้าลืมตาขึ้นมาอาจจะมองเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นจึงขลุกขลักคลุมผ้าอยู่ทั้งตาหลับต่อนั้นมาก็ดูเหมือนจะหลับหรือไม่หลับพูดไม่ถูกแต่ว่าหูยังได้ยินเสียงระฆังวัดก้องอยู่สุนัขเห่าไกลๆก็ได้ยินหากแต่ว่าร่างกายมันหนักดิ่งเหมือนหลับหัวใจอ่อนระริกคล้ายจะหมดลมมันเป็นอาการของคนหมดแรงจนตายหูยังได้ยินอะไรแว่วๆเท่านั้นทันใดนั้นเองก็มีสิ่งหนึ่งบังเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าซึ่งเกิดมาไม่เคยกลัวอะไรเช่นนั้นในชีวิตคือรู้สึกอย่างรัวๆว่ามีคนผลักหลังข้าพเจ้าทั้งได้ยินเสียงแผ่วเบาจากข้างหลังถอยไปหน่อยสิคุณขอนอนด้วยคนหนาวเหลือเกินข้าพเจ้าตัวชาแต่แล้วก็นึกไปว่าเอหรือจะเป็นภรรยาของเราเองแกเกิดกลัวอะไรขึ้นจึงมาขอนอนข้างข้าพเจ้าเสียงนั้นได้พูดซ้ำอีกแต่ว่าคราวนี้จำได้อย่างถนัดว่าไม่ใช่เสียงภรรยาแน่นอนเป็นเสียงใครที่ไม่รู้จักเลยในชีวิตความสั่นสะท้านได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเสียงระฆังโบสถ์คริสตังหลังโรงงานดังเครือวังเวงได้ยินถนัดหูข้าพเจ้าทราบตนเองว่าไม่ได้หลับแน่นอนแต่เป็นอะไรเช่นนี้ร่างกายมันไม่ใช่ร่างกายข้าพเจ้าจะกระดิกแต่น้อยก็ไม่ได้เพลียไปหมดเสียงหญิงคนนั้นตัดพ้ออีกเบาๆเล่นตัวจริงนะมานอนด้วยยังทำเฉยข้าพเจ้ายังคงนอนเฉยก็รู้สึกว่าถูกผลักอีกครั้งหนึ่งทั้งพูดอย่างผู้มีอำนาจบังคับถอยไปหน่อยจะนอนด้วยคนตอนนี้ข้าพเจ้ากลัวผู้นั้นจนจับใจแต่ไม่ลืมตาขึ้นมาดูค่อยๆขยับตัวถอยให้โดยเกรงกลัวเตียงเจ้ากรรมก็แคบมากการสัมผัสและเสียงรู้ว่าเตียงผ้าใบเนี่ยยวบและสั่นน้อยๆเมื่อมีผู้มาเพิ่มน้ำหนักอีกคนหนึ่งแล้วต่อไปนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าถูกกอดมาจากข้างหลังความกลัวทำให้รู้สึกเหมือนใจขาดลงไปตรงนั้นเดี๋ยวนี้ในตอนนี้ดูเหมือนว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะได้พูดออกไปอย่างแก้ตัวขอไปทีแต่จะพูดไปจริงหรือเปล่านั้นไม่รับรองใจมันอ่อนเพลียประสาททั้งหมดชาดิ่งในข้อความที่พูดไปจำได้อย่างแม่นยำว่าฉันกลัวอายเขาจ้ะอย่านอนอย่างนี้เลยอย่านอนที่นี่เลยนะเขาตอบว่าอายใครกันหลับยังกับตายทั้งนั้นข้าพเจ้าบอกว่าเผื่อเขาไม่หลับและแอบดูล่ะเสียงหัวเราะชอบใจและพูดต่องั้นเราหลบไปทางอื่นกันไหมล่ะข้าพเจ้าไม่ตอบไม่ไปละจ้ะฉันง่วงนอนเสียงดุๆและผลักหลังอีกต้องไปไม่ไปไม่ได้ฉันจะบอกให้รู้ว่าต้องไปรู้จักไหมว่าฉันเป็นใครข้าพเจ้าสั่นไม่ทราบจ้ะหัวเราะขุ่นๆไม่เคยมีใครจะขัดฉันเลยฉันลดตัวลงมาร่วมด้วยยังจะเล่นตัวอีกคุณเลือกเอาจะเอาร้ายหรือจะเอาหวานชื่นฉ่ำข้าพเจ้าอยากจะร้องไห้ข้าพเจ้ากลัวหล่อนกลัวจับหัวใจคิดจะร้องไห้ใครตื่นขึ้นมาแต่ว่าไม่กล้าร้องหล่อนมีอำนาจเหนือข้าพเจ้าทั้งจิตใจอนิจจาพวกที่มาด้วยกันทั้งหลายดูตั้งอกตั้งใจนอนกันซะจริงกรนบ้างบ้างก็เพ้อบ่นจะหาใครตื่นขึ้นมาห่วงพวกพ้องไม่มีเลยในยามที่เข้าที่คับขันเช่นนี้ในตอนนี้ข้าพเจ้าหมดอะไรตายอยากรู้สึกว่าน้ำตาไหลค่อยๆหันมาทางหล่อนและลุกขึ้นนั่งตามคำสั่งหล่อนเป็นหญิงงามหากผิวดำพอเห็นลักษณะเธอก็แทบขาดใจตายด้วยความเกรงกลัว เธอนุ่งโจงกระเบนผ้าลายน้ำเงินดอกขาวห่มผ้าสบายเฉียงสีทับทิมผมประบ่าข้าพเจ้ายกมือไหว้สั่นเทาเธอยิ้มอย่างเมตตาแต่ว่าดวงตายังมีแววขู่สำทับอยู่ชี้มือให้ตามเธอออกไปนอกห้องข้าพเจ้าเหลียวดูเพื่อนชายทั้งหลายแล้วก็ร้องไห้ไม่มีใครช่วยเราเลยนอนหลับกันหมดสุนัขใต้ถุนเนี่ยมันหอนข้าพเจ้าหยุดชะงักเธอตาขุ่นฉุดแขนข้าพเจ้าให้เร่งออกนอกห้องเธอฉุดมือจนออกมาสู่มุกใหญ่จึงปล่อยให้เดินเองเธอค่อยๆเคลื่อนกายอันงดงามสมส่วนลงบันไดใหญ่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบครึ้มหันมายิ้มและพยักหน้าบังคับให้ตามไปข้าพเจ้าอยากจะกระอักเลือดตายซะตรงบันไดจะได้ไม่ต้องไปกับเธอเธอจะเอาข้าพเจ้าไปที่ไหนกันนี่อยู่บนบ้านคนตั้งเยอะยังจะกลัวตายยิ่งไปกันตัวต่อตัวเช่นนี้จะเป็นอย่างไรหล่อนเดินเลี้ยวลงทางขวาของบ้านนำหน้าไปข้าพเจ้าสั่งกระตายเดินตามไปห่างๆทางนั้นเลี้ยวเข้าดงรกของหมู่ไม้ที่เจ้าบ้านไม่เอาใจใส่เลยเพราะห่างบ้านก็มีหมู่ไม้เตี้ยๆมีดอกสะพรั่งแสดงว่าเคยเป็นสวนดอกไม้มาครั้งหนึ่งหากแต่ว่าถูกทอดทิ้งไปจึงรกรื้อแต่อย่างไรก็ยังเห็นว่าเป็นสวนดอกไม้พื้นที่เป็นทรายทั้งนั้นมีแอ่งน้ำอยู่แอ่งหนึ่งฝนตกเมื่อวานยังขังอยู่ซึมไม่ทันที่ขอบบ่ออีกด้านหนึ่งซึ่งต้นพังพวยพรั่งขึ้นมีดอกหนาขาวสะพรั่งชายสองคนผิวเนื้อต่ำช้านั่งยองๆคล้ายคอยแม่นางผู้มีอำนาจนี้อยู่พอหล่อนเดินจะผ่านไปชายสองคนนั้นหลบตาไม่สู้หน้าด้วยกิริยาเกรงกลัวแต่ดูจะมีสันดานไพร่ติดพูดเบาๆแถมกระทบกระแทกมีของหวานกินอย่าลืมกันเน้อแม่นางหยุดชะงักหันมองดูข้าพเจ้านิดหนึ่งแล้วหันไปจ้องชายสองคนนั้นอย่างเกรี้ยวกราดชายนั้นเงียบทันทีข้าพเจ้าหยุดการเดินลังเลใจขบปัญหาของมันไม่ออกมีของหวานกินอย่าลืมกันเน้อมันพูดกับข้าพเจ้าหรือพูดกับแม่รูปงามนั้นกันแน่หล่อนดูมีท่วงท่ากระดากอายค่อยๆเดินห่างไปเชิงรอคอยให้ข้าพเจ้าสาวเท้าก้าวตามไปเป็นไงเป็นกันข้าพเจ้าไปไม่ไหวแล้วกลับหลังวิ่งวิ่งอย่างเต็มเหนี่ยวตามทางที่มากลับขึ้นเรือนไม่มีใครตื่นเลยข้าพเจ้าฉวยผ้าห่มได้ก็คลุมโปงเสียงนกเสียงการ้องกันเซ็งแซ่แล้วสว่างอย่างไม่รู้ตัวแต่ข้าพเจ้ายังคลุมผ้าอยู่อย่างเดิมจนมีคนตื่นจึงได้ลุกจากเตียงเช้านี้การรับประทานอาหารไม่มีการคุยกันกี่มากน้อยข้าพเจ้าดื่มสุราเป็นการใหญ่ดื่มจนรู้สึกมึนเหตุทั้งหลายข้าพเจ้านิ่งไม่พูดกับใครรอเวลาจะระเบิดความคับใจก็ต่อเมื่อลงเรือตอนสายซึ่งมันพ้นบ้านนี้ไปแล้วถ้ายังคงนั่งอยู่นี่พูดไม่ออกข้าพเจ้ามีความเกรงหล่อนเท่าๆกับความกลัวไม่กล้าจะเอ่ยถึงหล่อนเมื่ออยู่ในเขตของหล่อนตอนสายเจ้าบ้านบอกว่าเรือเสียเวลาขนซุงลงไม่แล้วจะต้องออกเอาต่อตอนบ่ายข้าพเจ้าก็เลยจ้ำสุราเข้าไปอีกพอดีกรีเต็มขั้นดีก็นึกอยากเห็นหนทางที่ไปกับเธอเมื่อยามดึกนั้นทันทีเพราะว่านับตั้งแต่เที่ยวบ้านนี้มาหลายคราวไม่เคยลงไปทางด้านนั้นเลยก็เลยค่อยๆเดินลงบันไดไปโดยไม่บอกใครวันนั้นแดดแข็งดีมากความกลัวหายไปด้วยแสงสว่างและความเมาพอเลี้ยวลงบันไดเท่านั้นก็เสียวใจความเมาหายไปตั้งครึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันยังคงอยู่อย่างเมื่อคืนต้นไม้ต่างๆแอ่งน้ำที่ชายสองคนนั้นนั่งในตอนเช้าข้าพเจ้าสงสัยว่าฝันไปแต่เหตุใดสถานที่อยู่ดังที่เห็นเมื่อคืนทุกอย่างหัวใจวาบวิวจะเดินดูต่อไปไม่ไหวมันเพราะอะไรกันหนอจึงเป็นเช่นนี้ที่ตรงนี้ไม่เคยมาเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรเมื่อคืนข้าพเจ้ามาที่นี่กันจริงๆหรือบ่ายสี่โมงเย็นเราได้ลงเรือกันพอเรือห่างฝั่งข้าพเจ้าจึงมองกลับไปยังสถานที่เดิมคงเห็นบ้านเรือนหลังใหญ่นั้นพร้อมด้วยไม้ใหญ่ๆยืนทะมึนข้าพเจ้าถอนใจยาวแล้วก็ระเบิดความลับคับอกให้ทุกคนได้ฟังเป็นการตื่นเต้นแก่ผู้ฟังทุกคนคุณลุงภรรยาข้าพเจ้าถามขึ้นอย่างสนใจผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวอย่างไรข้าพเจ้าจึงเล่าไปตามที่เห็นมาแล้วคุณลุงเบิกตาโพลงแกร้องว่าคนเดียวกับที่ฉันถูกหญิงคนนี้มาปลุกฉันและขอลูกชายคนโตไปเป็นผัวทุกคนตื่นใจกันอีกพักนึงและถามแกว่าคุณลุงตอบไปว่าอย่างไรแกบอกว่าแกตอบไปอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาเนี่ยมีเมียแล้วจะให้ได้อย่างไรเรื่องพันนี้มันก็ต้องแล้วแต่ตัวเขาฉันให้ไม่ได้เท่าที่ข้าพเจ้าได้พบมาด้วยตนเองนี้ขอให้ท่านพินิจและหาข้อพิสูจน์เอาเองการที่คนเราจะมีอุปทานนั้นมันก็ต้องมีใครเล่าเรื่องร้ายก่อนแล้วผู้ฟังจึงจะมีจิตพันพัวและพบเห็นในเหตุเดียวกัน สำหรับตัวข้าพเจ้าพบเห็นคนละเหตุกับเขาจะเรียกเอาว่าอุปทานมาจากอะไรและคุณลุงก็เช่นกันแกพบอีกอย่างและก็เป็นคืนเดียวกับข้าพเจ้าการพบเห็นพร้อมกันนี้และเรื่องหญิงนี้พวกเราทั้งหมดไม่ได้มีใครถูกและพบมาก่อนซึ่งเป็นการนำทางจิตทั้งในชีวิตก็ไม่เคยจะได้ยินเรื่องของเธอนี่เป็นครั้งแรกกัปตันเรือเล่าว่าบ้านนั้นพระสงฆ์เคยมาอาศัยนอนคืนนึงแต่ว่านอนไม่ได้ต้องนั่งยันรุ่งท่านว่ามีสีกากวนเหลือเกินกัปตันเรือบอกว่าลักษณะที่ข้าพเจ้าเห็นคือนางตะเคียนเธอนุ่งห่มสีนั้นทุกคราวไม่ว่าใครพบผิวเนื้อเธอดำขำเรื่องนี้ขอให้อยู่ในความพินิจของท่านตีพิมพ์ครั้งแรกในแถบทองปีที่1ฉบับที่1ปักหลังเดือนตุลาคมพุทธศักราช2491